Πολλές ιώσεις κυκλοφορούν, γρήπες, COVID, Predator, αρρώστησε και ο Τζαβάρας. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Εδώ, σε αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια, είναι κρυμμένα τα παιδικά μας χρόνια. Ξεκινώ γλυκά, για να σας το φέρω μαλακά. Ξεκινώ από τον πυρετό της δόξας, από το Fame. Δυστυχώς, στα 63 της, μόλις η Ιρένε Κάρα ή Αιρίν Κάρα έφυγε από τη ζωή. Η τραγουδίστρια που ακούτε και η πρωταγωνίστρια στο πυρετό της δόξας, στην ταινία, στο Fame, του Alan Parker. Και η τραγουδίστρια και του Flashdance στη συνέχεια ακολουθεί αυτό. Αυτά τα δύο τραγούδια έχουν σημαδέψει, θα σας έλεγα, μια ολόκληρη, τουλάχιστον τη δική μου τη γενιά. Όσοι είστε στα 40-50 ρίζετε σιγά σιγά, με αυτά εδώ δεν μπορεί να μην έχετε χτυπηθεί. Αφήστε να ξεκινήσω από τον πυρετό της δόξας, γιατί μετά θέλω να πάω στον πυρετό του Τζαβάρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά είπα, θα σας το φέρω γλυκά. Να σας πω την αλήθεια, η ταινία Fame ήταν του 80. Τα κοίταζα τώρα προς τα πίσω και εγώ τώρα με αφορμή το θάνατο της Ιρένε Κάρα. Και έλεγα, κάτσε ρε παιδί μου, το 80 εγώ ήμουν 4, δεν μπορώ να θυμάμαι την ταινία. Αλλά μετά την ταινία ήρθε το serial, παιδιά, 82 με 87 ήταν, χρόνια. Το 87 ήμουν 11, θυμάμαι μια χαρά. Χαζεύαμε τηλεόραση εκεί. Μην το συζητάτε, και μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Ο πυρετός της δόξας εκεί με τους καθηγητές, με τη σχολή, πριν αρχίσουν εκεί τα, πώς τα λένε αυτά, τα reality και τα τέτοια τώρα, εκεί ήταν άλλη εποχή και χαζεύαμε. Και με αυτά τα τραγούδια, αυτό το τραγούδι που ακούτε πήρε Όσκαρ καλύτερης μουσικής, όπως πήρε και το επόμενο. Δύο τραγούδια έκανε hit η Κάρα, και τα δύο πήραν Όσκαρ. Και μετά δεν έκανε και κάτι άλλο σημαντικό στη ζωή της, αλλά αυτά τα δύο τραγούδια, στην καλλιτεχνική της ζωή τουλάχιστον, αλλά αυτά τα δύο τραγούδια έφταναν για να την εκτοξεύσουν πραγματικά. Εκείνη την εποχή που λέτε, τα ακούγαμε ως τα τραγούδια που ακούγαν οι μεγαλύτεροι, τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, και είχες έτσι μια έναν απόϊχο που λες ότι κάτι γίνεται εδώ με αυτά τα τραγούδια τώρα, εκεί έμπαινες και εσύ λίγο στα κόλπα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι 30 χρόνια μετά, 2010, μετά το 80 εννοώ 30 χρόνια, σε μια περίοδο της ζωής μου που υπήρξα και DJ σε μαγαζί του Ψηρή, τα ίδια αυτά τραγούδια ήταν αυτά που ξεσήκωναν και είναι, πρέπει να σας πω, ακόμα, τουλάχιστον έτσι η εικόνα που έχω, ή θα μπορούσα να είναι ακόμα, δεν έχω χάσει λίγο τώρα, αυτά που ξεσηκώνουν τον κόσμο και που γίνεται χαμός πραγματικά. Μπράβο της, μπράβο της, κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς, αδιευκρίνιστα τα αίτια, την Παρασκευή που μας πέρασε στο σπίτι της, λέει, στη Φλόριδα. Αυτό είναι το δεύτερο, το Flashdance, 1983. What a feeling να σε παρακολουθεί το Predator, για να έρθω σιγά σιγά στα δικά μας. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτό το what a feeling, το τι ωραίο αίσθημα είναι να σε παρακολουθούν, πόσο καινούργια πράγματα βιώνεις, το έχει περιγράψει πολύ καλά με ένα άρθρο της στην Καθημερινή της Κυριακής η κυρία Άρτεμι Σίφορντ. Είναι πρώην μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας για το Facebook στην Ελλάδα και ήταν μεταξύ των ονομάτων στην δεύτερη λίστα που έβγαλε ο Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο. Και περιγράφει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ίσως χρειάζεται να το ψάξετε, να το βρείτε, θα βάλω το link, να δείτε τι ακριβώς σημαίνει, πώς ακριβώς αλλάζει η ζωή σου, πώς κοιτάς προς τα πίσω και λες, ρε παιδί μου, από την κάμερα του κινητού μου μπορεί να είδαν τις προσωπικές μου στιγμές, μπορεί να είδαν εμένα τις φωτογραφίες που έβγαζα στο σαλόνι μου, μπορεί να ενεργοποιήθηκε το τηλέφωνο, το μικρόφωνο, και δεν τα λέει κάποια τυχαία, τα λέει η πρώην υπεύθυνη, η πρώην μάνατζερ της πολιτικής κυβερνοασφάλειας στο Facebook. Γιατί να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης την υπεύθυνη της κυβερνοασφάλειας του Facebook στην Ελλάδα? Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα συζητάμε. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα τουλάχιστον για την αρχή είμαστε εκεί στα 80s, 90s, 70s. Λοιπόν, για έλατε να πάμε στα της επικαιρότητας. Μεταξύ των παρακολουθούμενων στην καινούργια λίστα είναι και η κυρία Βασιλική Βλάχου, φαντάζομαι θα τα έχετε μάθει από το Σαββατοκύριακο, είναι, ναι, ναι, η εισαγγελέας, η οποία έλεγε, θυμάστε, έχω να σας πω παρακάτω αρκετά για την δράση της συγκεκριμένης εισαγγελέως, η οποία με το να είναι στην καινούργια λίστα, θα μου πεις, περίμενε, μισό λεπτό, δεχόμαστε ότι ό,τι λίστα βγάλει το ντοκουμέντο είναι αληθινή και όντως υπάρχουν αποδείξεις. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν προφανώς ενδείξεις για να είναι στο ρεπορτάζ και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη διάψευση από τους ανθρώπους αυτούς. Η κυρία Βλάχου είναι η εισαγγελέας, θυμάστε που έλεγε ο Θανάσης Κουκάκης ότι αυτή η κυρία δεν ελέγχεται από κανέναν, είναι η εισαγγελέας που είναι εσόκλειστη μέσα στην ΕΕΠ, δουλεύει εκεί δηλαδή, δεν την έχουν νύχτα μέρα, δεν είναι οικοτροφείο η ΕΕΠ, αλλά την έχουν εκεί και ό,τι θέλει πήγε, έρχεται το μπιλιετάκι, υπογράφει εισαγγελέας, 15.000 άνθρωποι το χρόνο, παιδιά, 15.000, 40 άνθρωποι κάθε μέρα, για να καταλάβετε γιατί όγκο μιλάμε. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι και η Βασιλική Βλάχου παρακολουθεί το. Προφανώς όχι από την ΕΕΠ, γιατί δεν μπορώ να υποθέσω, εκτός αν πια πάμε σε άλλη, σε επιστημονική φαντασία ή σε κάτι άλλο, ότι έβαλε η κυρία Βλάχου, όταν τη ρώτησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είπε ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να πήγαινε να πουλήσει την πατρίδα, με τέτοια φρασιολογία που σας λέω, εισαγγελέας, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να πήγαινε να πουλήσει την πατρίδα, θα έδινα εντολή να την παρακολουθήσουν. Και τώρα παρακολουθούν τη Βλάχου. Συμπεράσματα. Κάτσε μισό λεπτό με παγωγική σκέψη. Πρώτον, πιθανώς η Βλάχου ετοιμάζεται να πουλήσει την πατρίδα. Διότι όποιος ετοιμάζεται να πουλήσει την πατρίδα, σε αυτούς δίνεται η εντολή παρακολούθησης. Για αυτούς δίνεται η εντολή παρακολούθησης. Δεύτερη εκδοχή. Να υπέγραψε η ίδια η Βλάχου την παρακολούθηση της Βλάχου. Πόσο πιθανό το θεωρείτε? Και τρίτη εκδοχή, και μάλλον πιο πιθανή, αυτοί που στέλνανε τα μπιλετάκια στη Βλάχου για να παρακολουθήσει νομίμως η ΕΕΠ τους στόχους, να παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βλάχου για το αν κάνει καλά τη δουλειά για να παρακολουθούνται οι στόχοι. Υπέροχο. Και δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα. Αυτή η Παρασκευή που πέρασε είχε και άλλο σημαδιακό εκτός από τον θάνατο της Ιρένε Κάρα εκεί στη μακρινή Φλόριντα. Στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα. Ελάτε, θα χτυπηθούμε σήμερα. Εγώ θα σας λέω για αυτά και εσείς ανέβητε. Δεν ξέρω πού είστε, πού ακούτε τώρα, στα γραφεία, στα τραπέζια, ξέρω εγώ όπου έχετε. Λίγο να μπει ρυθμός. Με αφορμή, έστω εις ανάμνηση της Ιρένε Κάρα. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Εμείς τη λέγαμε Ιρένε Καρά. Γιατί δεν μπορεί να ήταν Κάρα τώρα. Καρά θα ήταν. Εδώ στο πιο ελληνικό. Βεβαίως μετά μάθαμε ότι το όνομα είναι. Είχε γεννηθεί στην Νέα Υόρκη, προφανώς ήταν Μεξικανό, τέλος πάντων Λατινοαμερικάνικης καταγωγής, παιδί ενός εργάτη που όμως την είχε πρικίσει το σύμπαν με μια υπέροχη φωνή και έκανε όλη αυτή την μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εκτός από τον δικό της θάνατο την Παρασκευή που μας πέρασε, υπήρξε άλλος ένας θάνατος, μικρός, μικρότερος, της δημοκρατίας, του κοινού περί δικαίου αισθήματος ή μάλλον του κοινοβουλευτισμού, ας μείνω σε αυτό, του κοινοβουλευτισμού, διότι εκεί το βραδάκι, απογευματόβραδο Παρασκευής, ήρθε η είδηση, αφού είχε προηγηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι αρρώστησε ο Τζαβάρας, παιδιά. Ο Τζαβάρας, ο βουλευτής, ο Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Βουλευτής Ηλίας, της Καμένης Ηλίας, θυμάστε? Εκεί που πηγαίνανε ο Δούκας που μοίραζε λεφτά με τις σακούλες μετά τις φωτιές και ξαναβγήκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, τότε, εκεί. Λοιπόν, Έχει βγει 5, 6, 7 φορές βουλευτής. Μεγάλος. Ο Τζαβάκ τον ξέρετε τώρα. Είχε κάνει και υφυπουργός παιδείας. Κάτι φεγγάρια. Λοιπόν, τώρα έχει φάει ο Τζαβάρας ένα. Κάτι έφαγε και τον πείραξε. Καταρχάς έφαγε ένα κόλλημα. Και ήταν τυπικός ως προς τα ζητήματα της διαφάνειας και δεν ήταν στη γραμμή, παιδιά. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν κάνει να τρως τέτοια πράγματα. Με αυτά που τρώτε, γι' αυτό αρρωσταίνετε. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόρριτο όταν μιλάμε για πολιτικούς αρχηγούς που παρακολουθούνται. Έλεγε ότι οι εισαγγελείς τι στο καλό κάνουν τόσο καιρό με την υπόθεση των υποκλοπών και το κλωθογυρίζουν το ζήτημα και δεν έχουμε φτάσει σε μία συγκεκριμένη. Τόσους μήνες συζητάμε, από πριν, σχεδόν από την αρχή του καλοκαιριού συζητάμε για τις υποκλοπές. Έλεγε ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να έρθουν να καταθέσουν όσοι εμπλέκονται και ότι δεν μπορεί να επικαλούνται κανένας είδους απόρριτο. Και σήμερα, Δευτέρα, έχουν κληθεί, όπως ξέρετε, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος, ο Γρηγοριάδης εννοείται, άντε πάλι Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Ανιψιός και η Θήνο Νούς από ό,τι φαίνεται όλου αυτού του κυκλώματος παρακολουθήσεων. Λοιπόν, μόνο που δεν θα είναι ο Τζαβάρας, παιδιά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί λέει αρρώστησε. Αυτό θα μπορούσε να ταιριάσει στον Τζαβάρα. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο News 247. Θα το επικαλεστώ, θα διαβάσω τα δικά του λόγια, ο συνάδελφος ο Γιάννης Αλμπάνης. Ότι θα μπορούσε, σας το έχω πει και εγώ παλιότερα αυτό, ότι θα μπορούσε όλο το σκηνικό αυτό να είναι βγαλμένο από κάποιο thriller του Netflix. Ότι τα δικαιώματα ως χώρα, το να τα πάρω, ποιο Παπακαλιάτη, παιδί μου. Όλη τη χώρα, πάρ την όπως είναι πακέτο και φτιάξε μια σειρά να δεις γιατί λεφτά θα βγάλεις. Ως Netflix εννοώ. Ότι εκεί που υποτίθεται ότι μέσα στην... Καθίστε να σας διαβάσω, τα λέει ωραίο ο Γιάννης. Μια κρίσιμη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, στην οποία θα κριθεί αν θα εξεταστούν κάτι σκοτεινοί τύποι που φέρονται να έχουν συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση, καλυπτόμενοι από την ομίχλη των μυστικών υπηρεσιών. 3-24 ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση, μια Παρασκευή βράδυ, όταν ο κόσμος ετοιμάζεται για την έξοδό του, κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι ο διαφωνών βουλευτής παρετείται από την Επιτροπή επικαλούμενος λόγους υγείας. Δεν είναι ταινία του Netflix, είναι η πραγματικότητα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Για την ακρίβεια πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Ο Κώστας Τζαβάρας εξαναγκάστηκε σε παρέτηση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας γιατί απέκλεινε από την κυβερνητική γραμμή για τις υποκλοπές, η οποία πρέπει να τηρείται με σιδηρά πειθαρχία. Εν τω μεταξύ, δύο μέρες νωρίτερα ο Τζαβάρας έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου. Εν τω μεταξύ, δύο μέρες νωρίτερα ο Τζαβάρας έβγαινε να έδινε συνεντεύξεις, έλεγε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Μετά τον πήγανε στην επιτροπή εκεί της Νέας Δημοκρατίας και επειδή δεν προβλέπεται, προσέξτε, θεσμικά, δεν προβλέπεται ένα κόμμα να μπορεί να αλλάξει την σύνθεση των μελών που έχει ορίσει σε μία από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως είναι η Θεσμών και Διαφάνειας, ο μόνος λόγος ήταν ή να αρρωστήσει ή να πεθάνει. Ας πούμε, χτύπα ξύλο τον άνθρωπο, χτύπα ξύλο. Αρρώστησε. Ναι, είναι, κυκλοφορούν γρίπες, ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Είπε ότι αρρώστησε και θα βρεθεί τώρα κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Θα οριστεί κάποιος άλλος από την κυβέρνηση, από τον Μητσοτάκη, ντε. Και άρα έτσι θα φτάσουμε σε εκείνη την σύνθεση της Επιτροπής που δεν θα υπάρχει καμία διαφωνία και θα μπορεί να βγάλει ό,τι πόρισμα θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς ό,τι πόρισμα θέλαμε θα έβγαζε. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν είναι για να, δεν είναι εξεταστική, άλλη εξεταστική. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όμως μπορεί να αποφασίσει, για παράδειγμα, Ας πούμε ότι αυτός ο Μπίτζιος και αυτός ο Λαβράνος δεν θα έρθουν οικειοθελώς να καταθέσουν στην Επιτροπή μας, αλλά μπορεί να στείλουν ένα υπόμνημα με το δικηγόρο τους. Το συνηθίζουν αυτό οι σκοτεινοί τύποι, για να μην πω άλλες λέξεις. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, έχει πει, ακούστε να δείτε παιδιά, να κόψουμε την πλάκα, αν δεν έρθουν οικειοθελώς, τότε να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Διότι εδώ έχεις και μια βουλή που υποτίθεται ότι ψάχνει να βρει την αλήθεια σε αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές. Δεν μπορεί να μας παίζουν τώρα επειδή προστατεύονται. Λοιπόν, το αν θα τους καλέσουμε, το αν θα τους φέρουμε και σιδηροδέσμιους ενδεχομένως, θα είναι μια απόφαση που θα πρέπει να πάρει η ίδια η Επιτροπή Θεσμών και ένας τύπος ενοχλητικός από την πλειοψηφία που λέει ότι δεν μπορεί να επικαλείται κανείς το απόρριτο και ότι πρέπει να έρθουν εδώ να καταθέσουν, τα αυτονόητα δηλαδή, ξαφνικά αρρώστησε και έφυγε. Σου λέω το Netflix, φοβερή σειρά, και να μην πω, φοβερή σειρά θα έκανε. Greece, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πεις. Greece Gate, ωραίο θα ακούγονταν. Μητσοτάκης Gate, Μιζωτάκης που έλεγε ο άλλος από την Γκάνα, θυμάστε τι κάνει αυτή η ψυχή. Λοιπόν, η Sophie Inetveld, η ευρωβουλευτήνα που έχει αναλάβει το ρόλο της εισηγήτριας στην ΠΕΓΑ την Επιτροπή και από εκεί περιμένουμε ένα πόρισμα που το μαγειρεύουν, είπε ότι το Μητσοτάκης Gate στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ βαθύτερο από το Watergate ο Νίξον στην Αμερική για τις παρακολουθήσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Φαντάζομαι το ξέρετε ότι αυτό ήταν το Watergate. Λοιπόν, τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα στην Ελλάδα στην υπόθεση Μητσοτάκης. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω Βαξεβάνης παιδί μου. Δεν το λένε, το λένε οι ευρωβουλευτές οι οποίοι σας έχω πει για τη Sophie Inetveld. Δεν τη λες και αριστερή κομμουνίστρια αναρχική. Από τα κόμματα που είναι ας πούμε κοντά στο Μακρόν, από το Renew Europe, από εκεί, από τους social φιλελεύθερους. Τέτοια είναι η Σόφη. Εν τω μεταξύ όσοι έχουν λίγο ρε παιδί μου, είναι και αυτοί στην Ευρώπη, τι να σας λέω τώρα, λες είναι social φιλελεύθερος. Είναι σαν να λες ρε παιδί μου social φιλελεύθερος, είναι σαν να λες είμαι ξέρω εγώ βαζελόγαυρος, ένα τέτοιο πράγμα. Τι σημαίνει ακριβώς το social φιλελεύθερη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που λέει για τον Μιζωτάκης είναι φωτιά και λαύρα. Τη βλέπω να την αρρωσταίνει και αυτή από την ΠΕΓΑ, έτσι όπως πάει το πράγμα. Τελικά φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία έχεις ένα τεράστιο πράγμα μπροστά. Ένα πράγμα που παρακολουθεί τον αρχηγό της αστυνομίας. Ο ίδιος ο αρχηγός της αστυνομίας παρακολουθεί το ως άτομο που ήταν κοντά στο Χρυσοχοίδη και αφού παρακολουθούσαμε το Χρυσοχοίδη να μην παρακολουθούμε και τον Καραμαλάκη. Ήταν αυτός ο Καραμαλάκης, αν θυμάστε, που έδινε τις εντολές περί απαγόρευσης συναθρήσεων άνω των 4 ατόμων στην περίοδο του κορονοϊού. Απ' τη Χούντα είχαμε να τα δούμε αυτά. Ο Καραμαλάκης την έκανε τη δουλειά μια χαρά, αλλά παρακολουθεί το κι αυτός, τουλάχιστον έτσι λέει το ντοκουμέντο. If I told you once, I told you twice, I was held in the grip of incurable vice. Lips turning blue like the shade of your eyes, limbs shudder and twitch as you met your demise. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, πάρτε popcorn. Σήμερα θα δούμε αν θα φτάσουν στην Βουλή αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που σας περιγράφω. Αν θα πιεστεί ο Δημητριάδης να δώσει περισσότερα στοιχεία, αν θα επικαλεστεί πάλι το απόρριτο. Αν θα φτάσουν ο Λαβράνος, ο Μπίτζιος κλπ. Και θα έχει συνέχεια η ιστορία αυτή. Δεν ξέρω αν η κυβωτός μπορεί να λειτουργήσει τόσο, η κυβωτός του κόσμου εννοώ, να είναι πραγματικά η κυβωτός του Μητσοτάκη, ώστε να διαφύγει από όλη αυτή την ιστορία. Διότι και επ' αυτού φαίνεται να υπήρχε μαγείρεμα. Και πάλι δεν το λέω εγώ, το λένε τα νέα. Θα μου πεις τα νέα έχουν βγει τώρα στο Αντάρτικο, είναι ραντεβού στα γουναράδικα. Ο Μαρινάκης τα έχει πάρει στο κρανίο, όχι επειδή δεν παίζει καλή μπάλα ο Μαρτσέλο ή δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, επειδή τον παρακολουθούσαν και επειδή δεν έχει γίνει δουλειά με το Δημητριάδη, έχει στραβώσει από πάρα πολύ καιρό. Και γι' αυτό έχει τα δικά του. Αλλά όταν τα νέα λένε ότι η κυβωτός χρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει η ατζέντα από τις παρακολουθήσεις. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, ίσως πρέπει να προβληματιστείς κι εσύ, ίσως πρέπει κάπου να καταλάβεις τι γίνεται. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul-away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, 28 Νοεμβρίου. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Αυτό εδώ το πρώτο για το δεύτερο μέρος είναι από τους Faithless Mass Distraction, επιλογή του Berserker που λέει τραγουδάρα και έχει και πάρα πολύ καιρό να ακουστεί και με νόημα φυσικά. Information is a weapon for mass distraction. Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said. Μάλιστα στο βίντεο κλιπ υπάρχει μια απεικόνιση των θεμάτων bullying στα σχολεία της Βρετανίας τουλάχιστον, αλλά και εδώ στα δικά μας έχουν φτάσει. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε δημοσιοποιήθηκε και μια ιστορία από το Ρέθυμνο με βίντεο μάλιστα, όπου προσέξτε να δείτε, μιλάμε για το ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, τα ΕΠΑΛ, θυμάστε τι λέγαμε, την ξεχάσαμε την ιστορία αυτή με το ΕΠΑΛ από την Κεφαλονιά και με τον άνθρωπο που είχε καταγγείλει όλα αυτά, τον καθηγητή, θυμάστε, που επικρίθηκε και ο ίδιος για τις λύσεις που πρότεινε, μεγάλη κουβέντα κάναμε, αλλά είδατε πως το αφήνει στην άκρη, γιατί έρχεται και καπακώνει το ένα θέμα το άλλο. Κοιτάζει κανείς εκεί στο ΕΠΑΛ αυτό τι έγινε τελικά? Να, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ θα μου πείτε. Ορίστε, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάλι Ρεθύμνου, όπου μια παρεξήγηση μεταξύ Ελλήνων και Αλβανού μαθητή καταλήγει σε ξυλοδαρμό και μάλιστα σε ένα επεισόδιο που είχε συνέχειες, πρώτα σε αντιπαράθεση μεταξύ, εντός του σχολείου, μεταξύ των Ελλήνων και του Αλβανού. Αλλά μετά ζητήθηκαν, λέει, ενισχύσεις από το Μυλοπόταμο και κατέβηκαν και άλλα καλόπεδα, κριτικοί, και τον σαπίσανε στο ξύλο. Μπήκε και ένας καθηγητής να σώσει το παιδί, τον Αλβανό, και αυτός στα επίγοντα. Πέσαν αποβολές. Αυτό είναι, ναι, πέσαν αποβολές. Και τώρα νομίζω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul-away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. Βέβαια δεν μιλά μόνο για την πληροφόρηση, για την ενημέρωση, για το φόβο, για το ρατσισμό. Γενικά, σε ό,τι αφορά το ποια είναι η ζωή μας, ρε παιδί μου, εδώ σε μια εποχή που λες από πού μπορώ να κρατηθώ, τι μπορεί να κάνω, τι να ψηφίσω για να αλλάξουν τα πράγματα. Μπα, τι να, ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις μερικές συζητήσεις, να μην σου πω και με το μαξιλάρι σου. Πού είμαι, ρε παιδί μου, τι κάνω, τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα, τι μπορώ να αλλάξω, τι περνάει από το χέρι μου να αλλάξω. Και όσο λιγότερα βλέπεις να περνάνε από το χέρι σου, τόσο περισσότερο απογοήτευση κυριεύει. Θυμάστε τον Μίτσο Παπαχρήστο στην εφημερίδα των συντακτών? Η απογοήτευση είναι το καλύτερο όπλο στα χέρια της εξουσίας και τα καταφέρνει μια χαρά. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να δεις το Σαββατοκύριακο τον Πρωθυπουργό στο «Καλύτερα δεν γίνεται» στην Αταλία Γερμανό. Δεν ξέρω αν ο πατέρας της είναι περήφανος από εκεί που τη βλέπει, αν τη βλέπει. Θα μου πεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχω να σχολιάσω κάτι. Μου το στέλνετε και στα μηνύματα, μου στέλνετε τη φωτογραφία. Είμαι Μαρία. Ευχαριστώ, Μαρία, την είδα. Καλύτερα δεν γίνεται. Εκείνο Μητσοτάκης και γελάει σαν χάχας. Και προσπαθούμε ξανά να μιλήσουμε για το τι ringtone έχει στο κινητό του. Αντί να ρωτήσει τι άκουγες από το κινητό που παρακολουθούσες τους πάντες, τι ringtone του έχει το Star Wars. Ο Μητσοτάκης έχει ringtone στο κινητό του, το Star Wars. Αν κατάλαβα καλά, σας ομολογώ ότι δεν την είδα τη συνέντευξη. Καλά, εννοείται τα ντολμαδάκια ότι παίζουν πολύ. Και μέσα σε όλα τα άλλα μας είπε και ότι η αδερφή του έχει καρκίνο, καλά να είναι γυναίκα, όχι η Ντόρα, η άλλη αδερφή του, και η Ντόρα έχει. Και ότι εν πάση περιπτώσει τον αγγίζει το θέμα και να πάνε οι γυναίκες να κάνουν, γιατί είναι και γυναικεία εκπομπή, το Καλύτερα δεν γίνεται, το κοινό είναι αυτό, καταλάβει. Έχει πάρει σβάρνα τα lifestyle και τις χαζοεκπομπές, διότι οι επικοινωνιολόγοι λένε ότι σε αυτό το κοινό έχεις να κερδίσεις πολύ. Δεν ασχολείται και πάρα πολύ τώρα η νοικοκυρά με το Predator, δεν την νοιάζει, δεν την παρακολουθούσαν αυτοί, ρε παιδί μου, αλλά την ώρα της ψήφου, άμα σε δει λίγο έτσι, ξέρεις, εδώ και πολύ καιρό πλασάρεται ως γκόμενος και λοιπά, δεν το παγώ, το είπε ο οπαδός της Νέας Δημοκρατίας που τον είδε στο βίντεο εκείνο. Εάν την πείσεις ότι είσαι και λίγο δικός της, ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ακόμα και οι παρακολουθήσεις γίνονται με μια elegant διάθεση, έτσι, δεν είναι τώρα το ίδιο να σε παρακολουθεί. Θυμάσαι την περίοδο εκείνη που παρακολουθούσε ο Μαυρίκης και ο Τόμπρας και λοιποί? Τώρα σε παρακολουθεί όμορφα, αρέσει, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την Αταλία Γερμανού σε ρόλο οικοδέσποινας, μια χαρά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο μπορεί να τον δείτε σε κάτι άλλο, ας πούμε. Μπορεί να είναι στο Ρουκ Ζουκ, ξέρω εγώ. And in my hour of darkness she is standing right in front of me, speaking word of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Λοιπόν, εγώ όμως δεν θέλω να σας μιλήσω ούτε για την Αταλία Γερμανού, ούτε για το Καλύτερα δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να σας πω για την κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία Βασιλική Βλάχου έχει ένα παρελθόν σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα και το λειτουργήμα της εισαγγελέως, διότι αν την ρωτάς, μα δίνετε τόσες πολλές υπογραφές κάθε μέρα 40 ανθρώπους για να παρακολουθούνται, και σου απαντά ότι και την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα παρακολουθούσε αν πήγαινε να πουλήσει την πατρίδα, έτσι ακριβώς. Όταν έχεις μία εισαγγελέα η οποία, πρόσεξε, αυτό θα ήταν ζήτημα και πριν μάθεις ότι την παρακολουθούσαν τελικά και την εισαγγελέα. Το παίρνω ως δεδομένο, να σας πω κάτι, θα το παίρνω ως δεδομένο τουλάχιστον, δηλαδή η εισαγγελέας Βασιλική Βλάχου νομίζω είναι η πλέον αξιόπιστη για να βγει να πει, όχι ρε παιδιά, εμένα δεν με παρακολούθησε κανείς. Μπορείς να το βεβαιώσεις αυτό, κυρία εισαγγελέα μου, με όλο το σεβασμό και το θάρρος. Λοιπόν, όταν όμως έχεις στο παρελθόν, δηλαδή άμα διαβάσετε λίγο το βιογραφικό της, καταρχάς έχει κάτι κρυμμένα πόθεν έσχες, λέει, από το 2000 έως το 2004. Και μάλιστα είχε επιβληθεί και πειθαρχική δίωξη και είχε τεθεί σε αργία επειδή δεν δήλωνε, ξέχασε, μωρέ, για μερικά χρονάκια, μια τετραετία, ξέχασε να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες. Δεν είναι τίποτα, σε όλους συμβαίνει. Είναι και η ώρα, αν είστε στους... πώς το λένε, στους υπόχρεους για την υποβολή πόθεν έσχες, λίγη μεθαύριο, την Τετάρτη, η προθεσμία στις 30. Λοιπόν, επίσης είχε εισηγηθεί θετικά για να παυθεί η δίωξη για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Θυμάστε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου Σιμίτης, τι ωραίες εποχές που περάσαμε, πόσος κόσμος έβγαλε πολλά λεφτά και πόσοι κάηκαν και έφτασαν μέχρι και τις αυτοκτονίες από το χρηματιστήριο, με τον Γιάννο Παπαντονίου να σου λέει ότι... Α, τα θυμάστε, φαντάζομαι. Επίσης, είχε πάει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς την υπόθεση, ήταν εισαγγελέας στην υπόθεση του Νουρουάν, του πλοίου Ντε, ναι, με την ηρωίνη, αυτό. Ξέρετε ότι έχει ασχοληθεί με πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχει διατελέσει και στην Κρήτη, εδώ από όπου σας μιλώ εγώ, και στο Ηράκλειο ως εισαγγελέας για κάποια φεγγάρια. Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει έτσι ένα κλίμα θετικό ή αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, η δουλειά της στο Ηράκλειο δεν είχε να κάνει με τόσο μεγάλες υποθέσεις. Και τώρα είναι η γυναίκα που σου λέει θα παρακολουθούσα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας αν πήγαινε να πουλήσει την πατρίδα, αλλά βλέπεις εδώ κάτι με το Ποθενέσχες, κάτι με το χρηματιστήριο, κάτι με τον Ουρουάν, ότι δεν έχεις μια χαρά λόγους να την παρακολουθείς, αν υποθέσουμε ότι ήθελες εσύ να είσαι αυτός που προστατεύει την πατρίδα από κάτι κακό. Έτσι. Τώρα, και μόνο η έννοια πατρίδα όταν μπαίνει σε αυτή την κουβέντα είναι, ξέρετε, πάρα πολύ διφορούμενη. Ο καθένας έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του για την πατρίδα. Αλλά τέλος πάντων, αν με αυτή τη φρασιολογία επιχειρείς να δικαιολογήσεις τις παρακολουθήσεις, τι να σας πω τώρα, οι εισαγγελέας μάλλον θα ήταν από τους πρώτους που θα έπρεπε να παρακολουθούν. Δεν το λέω εγώ, το λένε εδώ τα γεγονότα. You could run just as fast as you can. He took a beating. His father screamed at the top of his lungs. Αν έχετε χάσει τη λίστα και τα ακούτε τώρα από μένα, να σας πω βεβαίως ότι ήταν μέσα ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας, τώρα έχει γίνει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι άμα δεν παρακολουθήσεις τον κυβερνητικό σου εκπρόσωπο, ποιον θα παρακολουθήσεις? Ο Ανδρέας Λοβέρδος, τι νομίζατε, μόνο τον Ανδρουλάκη, να μην ξέρει και από την άλλη πλευρά τι γίνεται? Κανένας από αυτούς εντωμεταξύ δεν βγαίνει να διαψεύσει. Έτσι στα, η Τίνα Μεσαροπούλου, ξέρετε ποια είναι, μία τηλεπερσόνα η οποία συνήθως, τι να σας πω τώρα, έχει περίεργα γούστα. Μένιος Φουρθιώτης, το Φουρθιώτη αφήστε το, εδώ κάνει τζιζ. Ο Φουρθιώτης τώρα είναι μέσα ή έξω? Έχω χάσει λίγο επεισόδια. Είναι μέσα ή έξω? Γιατί αναλόγως με το πόσα SMS έβγαζε από τα κυβερνητικά στελέχη, μπαινόβγαινε και στη φυλακή. Όταν σταματούσε να βγάζει SMS, έβγαινε από τη φυλακή. Όταν ήταν μέσα στη φυλακή, έβγαζε SMS για να βγει. Έχει ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, και μετά μία σειρά από στελέχη, οι οποίοι, και η Νανά Παλετσάκη, τη θυμάστε την Νανά Παλετσάκη, συνεργάτηδα του Φουρθιώτη, και η Βιβί Παπουτσάκη, επίσης συνεργάτηδα του Φουρθιώτη. Ένας Γρηγόρης Δημητριάδης, παιδιά, που είναι στη λίστα, δεν είναι ο αυτός, είναι δύο τη μία ο Δημητριάδης που παρακολουθεί, ο Γρηγόρης, και από την άλλη ο Γρηγόρης Δημητριάδης που παρακολουθείτε. Αυτό θα είχε πολύ πλάκα, δηλαδή εκεί θα φτάσουμε τελικά, ότι ο Δημητριάδης παρακολουθούσε τον Μητσοτάκη μέσω του εαυτού του. Δηλαδή εκεί καταλήγει αυτή η λίστα, νομίζω. Ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ο πρόεδρος του Υπερταμείου, να ξέρετε. Και παρακολουθούσε ο ένας Γρηγόρης Δημητριάδης τον άλλο Γρηγόρη Δημητριάδη. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι συγγενείς αυτοί. Time, religion, give me that. Oh, time, religion, it's good enough for me. Give me that. Oh. Time, religion, give me that, oh. Time, religion, give me that, oh. Και υπάρχει και μια σειρά από ονόματα που δεν είναι της πρώτης γραμμής, που ίσως δεν θα σας λένε και πολλά, όπως το Γιάννης Θεοδωράτος για παράδειγμα, μόνο που είναι ο διευθυντής του Υπουργικού Γραφείου του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν στις πρώτες λίστες μαζί με την Ευγενία, τη σύζυγο. Και βεβαίως, αν δεν παρακολουθείς και τον διευθυντή του γραφείου, γιατί ήταν όλο το κόλπο. Καταλαβαίνετε καταρχάς τις δυνατότητες του Predator από αυτό, έτσι, για το πόσους στόχους μπορεί ταυτόχρονα, δηλαδή και τον υπουργό και τη σύζυγο και το γραμματέα. Και ενδεχομένως και τη σύζυγο του γραμματέα. Και αν δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Εδώ παρακολουθούσε τους δικούς του συνεργάτες. Μια κυρία Μαρία Διαμαντή. Εργάζεται λέει στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης την κυρία Λία Αθανασίου, συνεργάτηδα και συνέτερος του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό και επίσης παρακολουθούμενο από το κακόβουλο λογισμικό Predator του Γιώργου Γεραπετρίτη. Οπότε Γεραπετρίτης, σύζυγος και γραμματέας και συνεργάτηδα του Γεραπετρίτη. Και γενικά όλο αυτό το γαϊτανάκι ξεμπλέκεται, πώς να σας το πω, απλώνεται μάλλον σε όποιον έχει επαφή, δηλαδή αν έχεις βάλει ένα στόχο, μετά παρακολουθείς και όλους τους γύρω γύρω. Και έτσι φτάνεις μέχρι την υπεύθυνη, την πρώην μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας για το Facebook στην Ελλάδα, Άρτεμις Σίφορντ, η οποία γράφει ένα άρθρο στην Καθημερινή και λέει: όταν άκουσα το όνομά μου στη λίστα αυτή πάγωσα. Για να δείτε πώς αντιδρούν και οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτές τις λίστες. Και μπορεί, παιδί μου, σας είπα, αν είσαι υπουργός μάλλον δεν διαψεύδεις, ή αν είσαι ο Δένδιας λες περιμένω να δοθούν εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό και αφήνεις μια τέτοια αιχμή. Καλά, αν είσαι ο Τζαβάρας, λες να έρθουν όλα στο φως και δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου, μόνο που τελικά αρρωσταίνεις. Συμβαίνουν αυτά, ξέρετε. Όταν είδα, λέει, το όνομά μου στη δεύτερη λίστα, πάγωσα. Γιατί εμένα? Μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα σε μεγάλη τεχνολογική εταιρεία του εξωτερικού, τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένες και της διαδικτυακής παρακολούθησης. Έχω γνωστούς και φίλους που ανήκουν σε αυτό το μικροσκοπικό κουβάρι πολύχρωμων κλωστών παρόμοιου μήκους που αποκαλούμε εγχώρια ελίτ. Αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι στέλεχος, λέει, κανένας κόμματος, κανένας δημοσιογραφικού κύκλου, δεν είμαι ιδιοκτήτρια επιχείρησης με στενές κυβερνητικές διασυνδέσεις. Το όνομά μου, λέει, στη λίστα ήταν παράτερο. Και όταν μαθαίνεις ότι έχεις πέσει θύμα μιας τέτοιας υπόθεσης, το πρώτο συνέστημα που βιώνεις είναι η απορία. Στην αρχή δεν το πολυπίστεψα, δεν προέρχονταν από πηγές που διαβάζω. Σαν μετριοπαθής άνθρωπος με θαυμασμό για πολλά από όσα έχει πετύχει η σημερινή κυβέρνηση, το παρουσιαζόμενο επίπεδο διαφθοράς μου φάνηκε εξωπραγματικό. Όμως το δεύτερο συνέστημα είναι ο τρόμος, λέει η κυρία Σίφορντ. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι Ανατολική Γερμανία, αλλά ο φόβος, η ανυμπόρια, η μοναξιά που αισθάνεται κάποιος που βρίσκει τον εαυτό του σε μια τέτοια θέση θυμίζει μαρτυρίες από πολίτες απολυταρχικών καθεστώτων. Welcome to the club. Θεέ μου, το δικό μου το welcome to the club. Θεέ μου, τι μπορεί να είδαν και τι να πήραν, θα χρησιμοποιήσουν κάτι στο μέλλον για να με εκβιάσουν. Άραγε ποιος ήταν εκεί και τι έκανε όταν πιθανώς παρακολουθούσε τις πιο προσωπικές στιγμές μου. Ανατρέχει σε συναντήσεις με συντρόφους, εκμυστηρεύσεις φίλων στο τηλέφωνο, φωτογραφίες από καθημερινές στιγμές στον καναπέ σου, επαγγελματικά ραντεβού, αισθάνεσαι μολυσμένος από ένα ψηφιακά μεταδιδόμενο νόσημα που σε κάνει τοξικό και άθελά σου επικίνδυνο για τους ανθρώπους γύρω σου. Πάντως για την κυρία Σίφορντ έχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο Τάσος Τέλογλου. Σε προηγούμενη φάση ότι η κυρία Σίφορντ που δουλεύει σε αμερικανική εταιρεία όπως και η κυρία Μόρτογλου της εταιρείας Libra, οι εταιρείες τους για την δουλειά τους στις οποίες παρακολουθούντο δεν υπάγονται στην ελληνική δικαιοσύνη που λέει ο Τζαβάρας πού στο καλό είναι, τι κάνουνε, τι κλώθουνε τόσο καιρό. Και ο Ντογιάκος παρεξηγήθηκε και λέει τι είναι αυτά που λέει ο βουλευτής, και στην ουσία παρεξηγήθηκε ο Ντογιάκος, τον φάγανε τον βουλευτή από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μόνο που για τη Seaford και τη Mortoglou που είναι σε αμερικανικές εταιρείες, μάλλον έχει να κάνει όχι η ελληνική δικαιοσύνη αλλά το FBI από την απέναντι πλευρά. Και εκεί αρχίζει το πράγμα λιγάκι να μπερδεύεται. Θυμάστε και για την παρακολούθηση του Δένδια που έλεγε το ρεπορτάζ του Βήματος, όχι του ντοκουμέντο, ότι και ξένες υπηρεσίες, διότι άμα παρακολουθείς τον Υπουργό Εξωτερικών, παρακολουθείς και αυτούς που μιλάνε με τον Υπουργό Εξωτερικών, και μέσα στο κινητό του Υπουργού Εξωτερικών, λογικά θα υπάρχουν αρκετές επαφές και συνομιλίες από τους εκπροσώπους των ξένων κρατών που μιλούν μαζί του. Και σου λέει, εσύ μπορεί να παρακολουθήσεις το Δένδια για να μην σου πάρει τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά άμα με παρακολουθούσες και το δικό μου τον πρέσβη, τον δικό μου τον απεσταλμένο ή εν πάση περιπτώσει τους δικούς μου υπουργούς, μάλλον θα υπάρχει ένα προβληματάκι που ξεπερνά λίγο την Ελλάδα. Δεν τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγε ο Βαξεβάνης καν, το Βήμα τα έγραφε αυτά. Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν, αλλάζω λίγο θέμα, ξεκινούν οι κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών σε όλη τη χώρα για το νομοσχέδιο, για αυτό το έκτρωμα, σας έλεγα την Παρασκευή, για αυτό το έκτρωμα που στην ουσία δίνει την δυνατότητα ή εν πάση περιπτώσει, όχι, φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, στους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να απασχολούν προσωπικό από τα δημόσια νοσοκομεία και στην ουσία να μετατρέπουν σε πελάτες τους και τους ασθενείς των δημόσιων νοσοκομείων. Αν έχετε ανθρώπους στον κύκλο σας, αν είστε από τους ανθρώπους που θα βρεθούν στο νοσοκομείο τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς, και μόνο που βρίσκεσαι στο νοσοκομείο πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Ένα παραπάνω, στηρίξτε τους ανθρώπους αυτούς, για σας στην ουσία μάχονται, για μας δηλαδή μάχονται, και κάντε και ένα κουράγιο παραπάνω. Ναι, μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις αυτές τις μέρες, να υπολειτουργούν κάποια τμήματα, οι άνθρωποι βρίσκονται σε απεργίες και θα συνεχίσουν όσο μέχρι την Πέμπτη νομίζω πάει αυτό, γιατί την Πέμπτη θα ψηφιστεί, από μια κυβερνητική πλειοψηφία που κάνει όλα αυτά εδώ, και ξέρετε το αποκορύφωμα, ξέρετε ποιο θα είναι, το έχω κάνει ειδική εκπομπή για αυτό και νομίζω θα χρειαστεί να ξανακάνουμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο για τις υποκλοπές, που μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό και με τις ο Τζαβάρας, να ο Τζαβάρας τώρα καλά αρρώστησε, θα έχει γίνει καλά μέχρι την ώρα που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο ή θα ξαναρρωστήσει ή θα τον ξέρω εγώ. Θα το ψηφίσει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έρχεται και λέει όπως ο Καραμαλής, που λέει όλα στο φως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, να ο Τζαβάρας τώρα τον σουτάρουνε, τον εκπαραθυρώνουν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και μετά θα φέρει ο Μητσοτάκης ένα νόμο που θα λέει ότι για να μάθεις αν παρακολουθείσαι πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Και εγώ δεν έχω να πω τίποτα με το Μητσοτάκη, αλλά με τον Τζαβάρα έχω να πω. Θα το ψηφίσεις, Τζαβάρα μου, πώς τον λένε, Κώστα μου, Κωνσταντίνε μου. Ακούς, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια. Λένε ότι εδώ υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο θυμίζει την Βόρεια Κορέα. Ο Σαμαράς τα έλεγε αυτά. Ότι όποιος παίρνει την ΕΕΠ ως πρωθυπουργός υπό τις αγκάλες του, υπό τις φτερούγες του, είναι Βόρεια Κορέα. Τα έλεγε για τον Τζίπρα βέβαια, αλλά του βγήκε ανάποδα λίγο. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά αρχίζει το πράγμα να μείνει. Και ο Τζαβάρας, δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχεις βγει αρκετές φορές βουλευτής, μάλλον δεν χρειάζεται, γιατί με τι μπορείς να απειλήσεις ένα βουλευτή, ότι δεν θα σε ξαναβάλω στις λίστες και δεν θα ξαναδείς την ψήφο σου στην κάλπη. Οπότε κάνε τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πόσο θα του κάνεις τη χάρη? Αυτό το λαλαλα τώρα έτσι προς το τέλος, εδώ έρχεται να κουμπώσει με τον άλλο παρακολουθούμενο, τον άλλο ανιψιό, όχι τον Δημητριάδη, τον Μπακογιάννη. ο οποίος είναι, εντάξει, εδώ δυο λαλούν και λέει Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, Κώστα Μπακογιάννη. Έφερε το δέντρο, 22 μέτρα λέει, 70 χρονών δέντρο, το έφερε από το Καρπενήσι και μας το πόσταρε, δείτε τι ωραία που στολίζω την Αθήνα. Ένα αληθινό ζωντανό, το πήγε και το κόψε ο Αθεόφοβος και το πλάσαρε ως παροχή προς τους δημότες της Αθήνας. Είναι το ψηλότερο δέντρο αυτό που αυτό κατάλαβες τώρα και έφτασε, έγραφε στο τέλος. Και με πολλά έφτασε, λες και φέρε καφέ. Τι να σου πω, τον κράζουνε από αυτό που πήγες και έκοψε το δέντρο αυτό. Καταρχάς αυτή η ιστορία με το δέντρο. Ψεύτικα δέντρα, πόσο θες να το κάνεις, 20 μέτρα, 30 με 40, 800 μέτρα. Κάνε, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα ψεύτικο δέντρο. Γιατί πρέπει να πάει να κόψεις από το Καρπενήσι. Τι να πω ρε παιδί μου, του καθενός η ματαιοδοξία σε αυτή τη χώρα. Τώρα τι θα μου πεις, είναι ο άνθρωπος που έπαιζε με το μεγάλο περίπατο, χάλασε κάτι εκατομμύρια για να το φτιάξει, μετά χάλασε να το ξεφτιάξει. Τι να λέμε τώρα, στο Ρουβά 200 χιλιάρικα για να κάνουμε πρωτοχρονιά. Με ποιον θα κάνουμε πρωτοχρονιά φέτος? Να, αυτά είναι τα κεφαλαιώδη ζητήματα. Και εγώ κάθομαι και σας λέω για το Predator. Δεν έχω πληροφορίες. Με ποιον θα αλλάξουμε το χρόνο φέτος, παιδιά? Πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τέλειωσε ο χρόνος μου για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια. Days are gone, I'm a going home. My baby just don't look me a little.